राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल द्वितीय लेखन संबंध 2059 10 अगस्त 2002 साय लगभग 3:30 बजे इतवन सर्वाश्रम राम पराकृत निर्बंधम परम ब्रह्म राकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे निंदे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुरबिम्बफलाधरुष्टात् सेवा के बारे में जानकारी चाहते हैं। सेठ जी ने तो यहाँ परम सेवा के लिए बहुत कुछ कहा था और जो मरणासन्न व्यक्ति होता है उसको नाम सुनाने में बहुत उत्साह की बात बताते थे, तो आपके श्रीमुख से भी लोगों को ये थोड़ी परम सेवा के विषय में जानकारी मिल जाए, ऐसा निवेदन। सेठ जी तो सत्संग छोड़ कर गए भी कोई मर रहा तो मर जाते, और कहा भी है कर सब छोड़ करके उसको नाम सुनाओ, वो जा रहा है, सुनो वो जा रहा है तो उसको पहले सुनाओ, सत्संग छोड़ दो और धर्म दो सब अवश्य काम होता है उसके लिए जरूरी बात है, वो जा रहा है उसको सुनाओ, ऐसे कहते थे। और ऐसे कलकत्ता में भी कमेटी बनाई है, करते में कमेटी है जिसमें लोग जाते हैं, कोई बीमार हो कोई बीमार हो सेवा करते हैं, वहाँ नाम सुनाते हैं कीर्तन सुनाते हैं, बारी बंद जोड़ी है दो घंटा रही बारी बंदी हुई है और बारी सुनाते हैं, अपने यहाँ बारी बांध लो आप लोग भाइयों के लिए, भाई कोई बहन बीमार है दो बहनों अपन बारी बांधो दो दो घंटा अपने पास में जाकर गीत सुनाओ नाम सुनाओ सेवा करो, बीमार की सेवा का बड़ा बड़ी महत्व है, भगवान की सेवा है, भगवान सेवा चाहते हैं, इस बात भगवान की सेवा करो। सुनना नहीं चाहे तो महाराज जी सुना नहीं चाहते भगवान नाम सुनना नहीं चाहे तो उसको मत सुनाओ, नाम का अपराध होता है, उनकी रुचि पैदा करो, सुनो चाहे सुनो। वो कहता हो कि जोर से मत बोलो धीरे धीरे बोलो, तो धीरे धीरे बोलना चाहिए। वो सुनना नहीं चाहे तो जबरदस्ती मत सुनाओ और नाम सुनाओ। वो मरणासन्न व्यक्ति तो सुनना चाहता है परंतु उसके घर वाले पास वाले लोग मना करते हो कि मत सुनाओ, तब क्या करे? सुनाओ आप, मैं कहते रहो मना अपने सुनाओ जरूर सुनाओ, सुनने वाला चाहता है तो जरूर सुनाओ, उस समय घर वालों की बात नहीं सुननी चाहिए, लड़ाई करे तो सुन लो बोलो मत, नाम सुनाओ मैंने सुनाओ सुनाओ, मेरी रुचि देखो मरने वाले की रुचि है तो सुनाओ जरूर, वो ना गलत नहीं सुन। डॉक्टर कह दे क्यों अल्लाह करते हो, डॉक्टर कह दे अल्लाह क्यों करते हो लेकिन उसकी इच्छा है सुनने की, तो डॉक्टर की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। हाँ डॉक्टर है दीदी मेरे काम पर है, गोपाल गोपाल गोपाल लम्बा ही भेजा तो ही है वो कलकत्ते। मैंने सुना तो क्या कोई पुलिस वाले नहीं पकड़े इनको, हल्ला करता है बीमार पास में। सुने मेरे असर पड़ा कि भगवान ये बात सुनना नहीं चाहते, हम तो सुख हो गए। वो चला गया ना फिर सुनाए वो अपने तो सुनने वाला मरने वाला वो सुनना चाहे तो सुनाओ, जरूर सुनाओ उसको। वो खुद सुनना नहीं चाहे तो सुनाओ। नाम का तिरस्कार होता है, अपमान होता है, वो सुनना चाहे जरूर सुनाओ। बहुत बढ़िया बात है ये, एक दो आदमी को सुना रहे हैं तो उसे अंत में भगवान की स्तुति आएगी सुनाने वाले को भी। हाँ बहुत बड़ा भारी पुण्य है इसमें, बहुत बड़ा पुण्य है। भगवान की याद दिलाने, भगवान की याद दिलाने बहुत बड़ा पुण्य है। वो तो अब जा रहा है संसार से, शेर जी तो सत्संग छोड़ कर जाते थे। जी वो आदमी सत्संगी है लेकिन अंतिम अवस्था में कोई बुद्धि में विकृति आ गई, बीमारी ज्यादा प्रभावी हो गई, उस समय यदि वो मना करता है करता तो वो अपनी बुद्धि की खराबी से ही है। अब वो सुनावे कि नहीं सुनावे उसको? नहीं सुना ना, उस समय में उसकी बुद्धि ठीक नहीं है, किस वास्ते सुनो? इसलिए उसको नहीं सुनो, नहीं सुनो। पास में बैठा राम राम राम राम करता रहो, सुनो भजन करता रहो, सब सुनता। अपने तो कल्याण तो चाहते है ही, अब वो सुने वो ही जा रहा सुना। तो अपने तो किसी तरह से भगवान में लगाना है। महाराज जी वो मरणासन व्यक्ति ने तो मना कर दिया लेकिन पास में सत्संगी लोग बैठे हैं वो बिल्कुल छाने छाने राम राम कर रहे हैं, उसको सुना नहीं रहे। हाँ। लेकिन उससे भी उनको उसको फायदा, जरूर जरूर। तो महाराज जी दूध नहीं आते, नाम जप रहे हैं उनसे दूध नहीं आते। अजामेल के पास में मार पड़ी तो नहीं आते, बहुत उत्साह है, उत्साह है। सुनाओ सुनना चाहे तो बड़े उत्साह, घर वाले तिरस्कार करे अपमान करे तो सह लो, गायों में भी सह लो, चुप रह जाओ बोलो मत, कोई नाम सुनाओ कि तुम क्या करते हो, ये सुनना चाहता है ईश्वर सुनते हैं, वो पूछो सुनना चाहते हैं। महाराज जी कोई सत्संगी व्यक्ति अपने परिवार वालों को या अपने मित्रों को यह कह दे कि देखो अभी मैं जो आपको कह रहा हूँ वो स्वस्थता से कह रहा हूँ, बीमार अवस्था में मेरी बुद्धि खराब हो जाए मैं मना भी कर दूँ तो भी आप नाम सुनाते रहना, तो उसको सुनाते रहना चाहिए? उसकी नियत ठीक है पर बुद्धि हो जाए, नाम पर श्रद्धा है प्रेम है उसको जरूर सुनाओ। यहाँ महाराज जी कभी कभी ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि रात भर उसको मृत व्यक्ति को रखना पड़ता है तो वहाँ नाम सुनाने वालों का उत्साह नहीं देखा जाता कि वहाँ पर खूब लोग जावे नाम सुनावे, ऐसा उत्साह नहीं दिखाई देता है? तो उत्साह रखना चाहिए भाई, हम उत्साह रखना चाहिए, उसमें जरूर सुनाना। मोहनलाल जी पटवारी थे, वो कहते हैं 11-12 बजे कोई नहीं रे वो सुबह जाओ, वो बोलते दूसरा कोई चाहे नहीं तुम्हें हम सुनाएगा, वो कहते हैं दूसरा कोई नहीं रे वो सुबह बताओ, ऐसा उत्साह। पहले बहुत ज्यादा थे, आजकल के लोगों में वैसी बात नहीं रही, कम हो गया। सुनाने ने कहा गया मरने का प्रबंध है, या सेठा माता का प्रबंध है, बहने भागे नहीं प्रबंध है, भगवान का नाम सुनाते है, ऐसा प्रबंध रहते ही नहीं होता, बहने भागे नहीं प्रबंध है। अब अगर कई आदमी लगे छत्तर में एक दो तीन एक ज्यादा हमारे में तो कह ही नहीं गया, बड़े महीने बोलोगे अपने तो लगो लगो भगवान में लगो भगवान में लगो और समझ में जोड़ो केवल भगवान का संबंध है सतम में आए करे लक्ष्म विदायदा तब कोटि करोड़ काम बिगड़ता हो तो बिगड़ता नाम सुनाओ भगवान का स्मरण करो ये सबसे श्रेष्ठ है और बिगड़े तो बिगड़ दो कोई परवाह नहीं भगवान का नाम सुनाओ। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम इस वास्ते स्मृति न सो मोह स्मृति लब्धा लाती स्मृति लाती भगवान की कृपा से स्मृति बदल जाती है याद आती है भगवान की प्रभु की कृपा से होती है। ये गुण साधन पे नहीं होई तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई भगवान की कृपा से होता है इस बात जरूर लगो लगाओ से भगवान में लगो लगाओ भगवान हरदम साथ में रहते हैं भगवान हमारे हृदय में भी रहते हैं परंतु दर्शन क्यों नहीं देते हैं उनको क्या कष्ट होता है दर्शन देने में कष्ट नहीं होता तुम चाहते नहीं हम भी कहते हम चाहते नहीं तो मत सुनाओ तो आप चाहते नहीं कहते हम भी कहते नहीं चाहते बदल दो चाहो नहीं होते आप चाह ना करो ठीक हो जाएगा। भगवान तो मात्र जीव के है सूर्यम सर्वभूता न ज्ञाता नाम शांति मित्र सबके सूर्य है भगवान पापी से पापी के भी सूर्य है क्रोधो भी देव से भरे तुल्य भगवान की कृपा हो जाए तो उसको याद होता है भगवान की स्मृति होती है भगवान की कृपा से। और भगवान शंकर के लिए हर सोमवार को अन्न नहीं लेता हूँ उपवास रखता हूँ व्रत रखता हूँ परंतु कोई शरणागति में बाधा तो नहीं पड़ेगी ना बाधा क्या कोई अरे शरणागति सहायक शरणागति में सहायक। प्रातः काल आपने कहा कि एक तो परिश्रम और एक पराश्रय इनको छोड़ करके विश्राम और हरि आश्रय लेना चाहिए तो ये क्रिया का जो आश्रय है वो किस प्रकार से हम छोड़े क्रिया के आश्रय से त्याग का आपका क्या है? कोई आश्रय नहीं रखना धन का संपत्ति का वैभव का पढ़ाई का चतुराई का कोई भी गीता का भी करे नहीं करना गीता याद है मैं ऐसे कोई का आश्रय नहीं आश्रय भगवान का ही आश्रय और कोई नहीं शादी का भी आश्रय नहीं शादी करना आश्रय भगवान का भगवान की कृपा से कल्याण होगा आश्रय भगवान का साधन का भी आश्रय नहीं रखना आश्रय भगवान का सब सब ठीक होगा भगवान का आश्रय और विश्राम का है विश्राम अपने लिए कोई काम नहीं अपने लिए कुछ भी नहीं करना शरीर से शरीर सब सेवा के लिए है अपने लिए नहीं है। संसारी सेवा लगी, संसारी चीजें संसारी सेवा लगी, ये बात नहीं है, नहीं बढ़िया बात है। संसार की चीजें संसार की सेवा के लिए है। गीता का भी आश्रय नहीं लेना, इसमें आपका तात्पर्य क्या है? एक तात्पर्य एक आश्रय क्यों होगा रखा, अभिमान होगा, अभिमान अभिमान पदक है परमात्मा प्राप्ति में। गीता का मैं गीता जानने वाला हूँ, अभिमान आ जाएगा। आश्रय भगवान का, भगवान ही गीता है, भगवान ही आश्रय देगी, गीता याद करे, रामायण याद करे, पढ़ ले, भगवान का आश्रय, भगवान का आश्रय रखना, आश्रय भगवान का। और सब कम ठीक हुआ, अभिमान नहीं हुआ, अभिमान आ जाएगा। अभिमान द्वेषिता दैन्य प्रियवाच ये लिखा है नाद सूत्र में, अभिमान द्वेषिता दैन्य प्रियवाच दिन दी है गरीब दीन सबरी है ना, सबरी को भगवान होती सुनाई नौ तो भक्ति थी पता नहीं सदस प्रकार भक्ति थोड़े पहले पता ही नहीं। रामायण भागवत और ये गीता वगैरह याद तो करे लेकिन आश्रय नहीं ले, आश्रय भगवान का, आश्रय भगवान का। अभिमान आ जाता है, अभिमान दूर हो आश्रय देने से। मैं गीता जानने वाला हूँ, अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वा। संत महापुरुषों की ज्यों की त्यों आज्ञा माननी है, ये संत आश्रय हुआ क्या? हाँ। तो संत आश्रय तो ले सकते हैं। आश्रय संत नहीं, नाम का भी है आश्रय ले ले, अभिमान नहीं। आपकी बात प्रिय बहुत लगती है लेकिन उतारने में थोड़ी कठिन मालूम देती है जी। कठिन नहीं, कठिन नहीं है, करो तो शुरू हो जाएगी। दिखत रो पथ दुहे लड़ो हेरे चालत है अति सुनो, दिखत रो पथ दुहे लड़ो, करो तो शुरू हो जाएगा। कठिन भगवान बात बहुत करते हैं, भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, फिर हमारे हृदय में अच्छी अच्छी बातें उठनी चाहिए, बुरी बातें क्यों आती हैं? आपने भोग और पैसों को आदर दिया, भोग और पैसा बोल इनको आदर दिया है तो बुरी बातें पैदा होती है। आदर अगर भगवान ने दिया तो नहीं होगी। भोग और रुपया, भोग और रुपया, आपने आदेश किया है, उनका भक्त यही होगा। और रहता है यही जगह का, अपने तो लग जाओ भगवान में सच्चे हृदय से, फिर होगा सो हो जाएगा। अभिमान में आकर मैं माँ का तिरस्कार करके यहाँ आ गया हूँ, अभिमान में माता जी का तिरस्कार कर दिया और यहाँ आया। अब मैं सोचता हूँ कि माँ बाप की सेवा आपके प्रवचनों से मेरे पर प्रभाव पड़ा कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। अब मैं सोचता हूँ माता पिता की सेवा करूँ, जाकर फिर भगवान का भजन करूँ। तो बढ़िया बढ़िया, जब सेवा करो भजन करते हो, भजन छोड़ो मत, भजन करते हो सेवा करो, बहुत बढ़िया। माँ का ऋण बहुत है, माँ कृपा करती है पाप कर देती है, माँ का उपकार बहुत है। हमारे भैया सेवा नहीं किए, पता ही नहीं था, पता नहीं था, पता भगवान परम आनंद स्वरूप है, उनके भजन में भी परम आनंद की बात सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब भगवान का भजन करने बैठते हैं तो चित्त में ऐसी ऐसी बातें याद आती हैं कि वो आनंद तो हमारा कहीं रह जाता है, तकलीफ हो जाती है। बहुत अच्छी बात है भाई, निकलती है, डरो मत भाई, निकलती है, कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगा। पहली शो कम गाती है, पहली शो दूसरी बातें पहली ज्यादा आती है, कम आती है, इसे मालूम होता है कि निकली खत्म हुई। हरी से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात पड़ जाई, राम जी से लागे रहो। सुना कोई पद सुना दे कोई, हरी से लागे रहो भाई। लगे रहो भाई प्रभु से, लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई। हरी से लगे रहो भाई, प्रभु से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी लगे। रंग लागी बंका लागी, लागी सदन कसाई, रंग लागी बंका लागी, धन्ना भगत के ऐसी लागी, हरि ने साख निभाई, धन्ना भगत के ऐसी लागी, हरि ने साख निभाई, राम जी से लगे रहो भाई, प्रभु से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात सेना लागी केवट लागी, लागी मीरा बाई, सेना लागी केवट लागी, बलख बुखारे ऐसी लागी, छोड़ चले बादशाही, हाँ बलख बुखारे ऐसी लागी, छोड़ चले बादशाही, राम जी से लगे रहो भाई, प्रभु से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, ध्रुव लागी प्रहलाद के लागी, नारद बीन बजाई, ध्रुव लागी प्रहलाद के लागी, नारद बीन बजाई, शिव सन का दिक लगे रहत नित, कबहु न रहत अघाई, शिव सन का दिक लगे रहत नित, कबहु न रहत अघाई, राम जी से लगे रहो भाई, प्रभु से लगे रहो, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे।